मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 29वीं कक्षा। पिछले पाठ में से भाष्य सूत्र इत्यादि के विषय में किसी को अस्पष्टता हो, पूछना हो तो। कश्यप जी, पृष्ठ संख्या 97 दूसरी पंक्ति। ये इन्होंने नया प्रसंग चलाया है, ठीक है। देखिए, एक बात ये है कि एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रहते हैं, ठीक है। ये जो सारा पंचावयव चलता है, न्याय चलता है, उसमें जब दो पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं वो क्या कहता है? एक कहता है कि शब्द नित्य है, एक कहता है अनित्य है। इसमें क्या हुआ, एक ही धर्मी में कौन है धर्मी? शब्द। दो विरुद्ध धर्म कहे जा रहे हैं, एक उसको नित्य कह रहा है और एक इस दूसरे को, एक उसी को अनित्य कह रहा है, ठीक है। एक ही धर्मी में जो दो विरुद्ध धर्म कथन हो रहे हैं उस स्थिति में ही बात चलेगा, चर्चा चलेगी कि कौन सा ठीक है, ठीक। तो ये जो वाद चलता है, न्याय चलता है, पंचावयव चलता है, वो कब चलता है? जब एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म का कथन हो रहा हो। यदि एक धर्मी में दो भिन्न भिन्न गुणों का कथन हो रहा हो, अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं हो, भिन्न हो लेकिन अविरुद्ध हो, तब कोई बात चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे एक ने कहा आत्मा चेतन है, दूसरे ने कहा आत्मा नित्य है, तो धर्मी एक है आत्मा, उसमें चेतन धर्म एक जना कह रहा है, दूसरा नित्यता कह रहा है, ये दोनों धर्म भिन्न भिन्न है लेकिन विरुद्ध नहीं है, तो वाद नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म जब कथन में आते हैं तब ये वाद चलता है, चर्चा चलती है, ठीक है। फिर सही गलत का निर्णय करते हैं, प्रमाण तर्क युक्ति सब चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। ये एक सामान्य बात हो गई। लेकिन अब उसमें अगली बात क्या कह रहे हैं कि कई बार एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म भी रह सकते हैं सामान्य रूप से, ठीक है। उस स्थिति में वाद नहीं चलेगा। जो ये आगे बताना चाह रहे हैं, एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म भी रह सकते हैं, जैसे कि द्रव्य क्रिया वाला है और क्रिया रहित है, ये बात ही उदाहरण इन्होंने दिया है। द्रव्य एक धर्मी हो गया, ये एक द्रव्य धर्मी हो गया, ये क्रिया वाला भी होता है और अक्रिय भी होता है, तो इसमें क्रिया युक्तता और क्रिया रहितता दोनों गुण है, और क्रिया युक्तता और क्रिया रहितता ये परस्पर विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्म है। तो विरुद्ध धर्म जब जब होते हैं, एक धर्मी हो दो विरुद्ध धर्म हो तो वाद चलना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में वाद नहीं चलता है, क्रियाशील है अक्रियाशील है। इस बात को बताने के लिए ये अगली पंक्ति है। अब देखिए पंक्ति, यत्र तु जहां पर धर्मी सामान्यगतौ विरुद्धौ धर्मौ, सामान्य मतलब समान, एक ही धर्मी में स्थित दो विरुद्ध धर्म हो। पहला सिद्धांत क्या था, हमने जो वाद की दृष्टि से देखा था, एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते, ठीक है, वो विशेष गुण है जो जैसे कि नित्यता अनित्यता, ये दोनों नहीं रह सकते उसमें, एक देशी और सर्वव्यापक ये एक साथ नहीं रह सकते, वो विरुद्ध धर्म एक धर्मी में नहीं रह सकते। लेकिन कुछ इस तरह की चीजें एक धर्मी में दो सामान्य धर्म समान रूप से रह सकते हैं, विरुद्ध धर्म भी। तो यत्र तु धर्मी सामान्य गतौ विरुद्धौ धर्मौ हेतुतः संभवतः, सकारण वहां पर हो सकते हैं, कोई हेतु है, एक कोई हेतु है तो वो क्रियाशील हुआ, कोई हेतु नहीं है तो वो क्रिया रहित हुआ। आत्मा की नित्यता और अनित्यता किसी हेतु से नहीं है, कारण से नहीं है, उसके स्वाभाविक है। आत्मा या परमात्मा का एकदेशी होना या सर्वव्यापक होना ये किसी हेतु से नहीं है, किसी कारण से निमित्त से नहीं है, उसका स्वाभाविक है। वहां दो विरुद्ध चीजें नहीं रह सकती, लेकिन हेतु से जो कोई चीजें आती है, अब पानी को आप ठंडा गर्म दोनों कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। पानी द्रव है या ठोस है, जल तत्व, तो कभी ठोस भी होता है, हालांकि हम उसको अलग नाम भी दे देते हैं, ये ठीक है बात है, लेकिन तत्व तो वही है ना, वही चीज है। घी है, घी पिघला हुआ भी होता है, जमा हुआ भी होता है, हम घी को घी कहते हैं, उसको अलग अलग नहीं कहते हैं। ऐसा ये चीजें कैसी है, निमित्त से आ रही है, हेतु से आ रही है। तो जहां ये परस्पर विरुद्ध धर्म कहीं दिखाई दे रहे हैं, उतने मात्र से हम ये नहीं कह सकते, नहीं दोनों चीजें तो हो ही नहीं सकती विरुद्ध, हो सकती हैं, इस तरह से हो सकती हैं, वो कारण से होती हैं। जब तक वो कारण रहता है तब तक वो स्थिति रहती है, कारण हट गया तो वो हट जाएगा, ठीक है। हेतुतः धर्म, हेतुतः संभवतः, जहां संभव होते हैं, संभव हो सकते हैं, सदा नहीं, कहीं हो सकते हैं, जहां तत्र समुच्चय, वहां समुच्चय समझना चाहिए इन विरुद्ध धर्मों का, वहां वाद नहीं चल सकता। अब इस पे हम वाद लेकर के बैठ जाएं कि ये सक्रिय है या निष्क्रिय है, अब ये तो कह सकते हो कि एक ही समय में, अब ये घूम रहा है तो कह रहे हैं ये सक्रिय है या निष्क्रिय, ये तो कर सकते हो एक समय में, लेकिन वस्तु रखी है और काल निरपेक्ष हम बोल रहे हैं कि ये सक्रिय है या निष्क्रिय है, तो काल भेद से सक्रिय भी हो सकता है, निष्क्रिय भी हो सकता है। मनुष्य जागा हुआ रहता है या सोता हुआ रहता है, अब जागना और सोना दो विरुद्ध धर्म है, क्योंकि एक में जागरूकता चेतनता ज्ञान रहता है और एक में सुषुप्ति रहती है, ज्ञान नहीं होता, विरुद्ध धर्म है ये, एक ही में रह रहे हैं। लेकिन अब इसमें कोई विवाद करोगे क्या, कोई शास्त्र चलेगा क्या कि मनुष्य जागृत अवस्था में रहता है या सुषुप्ति अवस्था में रहता है, इसी तरह से आएगा कि दोनों में रहता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी ये जागृत अवस्था में है या सुषुप्ति में, मान लो मैं बैठा हूं, अब उसमें विवाद कर सकते हो कि जागृत है या सुषुप्ति है, एक ही काल में, लेकिन काल भेद से वो विरुद्ध धर्म स्वीकार होते हैं। समुच्चय हेतु तो अर्थस्य तथा भावोपपत्ते, क्योंकि हेतु से उस अर्थ के उस प्रकार के भाव की उपपत्ति होने से ऐसा होता है, ये प्रत्यक्ष है हमारे को, इसलिए ऐसी जगहों पर वो बात नहीं चलता। आगे बात, बाकी आगे उदाहरण है इसी को समझाने के लिए। गति, क्रिया मतलब कर्म, कर्म क्रिया गति, ठीक है। दिलीप जी ये लीजिए, यहीं पर जो उदाहरण दिया है, यथा क्रियावत द्रव्य इति लक्षण है, तो ये प्रपेद परिभाषा है कि क्रियावत द्रव्य, तो अक्रियावत द्रव्य क्रिया वाला होता है द्रव्य, ये वैशेषिक में लक्षण दिया हुआ है, ठीक है, गुणवान होता है, क्रियावान होता है, ठीक है, अनित्य होता है, ये जो कुछ लक्षण वहां पर दिए गए हैं द्रव्य के, क्रियावान और द्रव्यमान, तो उस दृष्टि से ये क्रियावान है। अब क्रियावान कहना उसका ये मतलब नहीं होता कि उसमें हमेशा क्रिया होती ही रहे, ऐसा नहीं कह सकते। अब वाहन है, वाहन हमेशा वहन ही करता रहता है, ये तो आवश्यक नहीं, कभी खड़ा भी रहता है वो, तब भी उसको हम वाहन ही कहते हैं क्योंकि उस प्रयोजन के लिए है। अध्यापक है, वो हर समय पढ़ाता नहीं रहता है, फिर भी हम उसको अध्यापक कहते हैं। कुम्हार हर समय घड़ा नहीं बनाता रहता, फिर भी हम उसको कुम्हार कहते हैं। तो किसी को क्रियावान कहने का ये मतलब नहीं है कि वो सदा क्रियाशील रहता है। और अगर हम ये प्रयोग भी कर रहे हैं कि ये तो हमेशा क्रियाशील रहता है किसी व्यक्ति के लिए कहें, तो उसमें ये कोई अर्थ ले लेने लगे कि ये तो 24 घंटे क्रिया रहता है, 24 घंटे सातों दिन, 24 घंटे सातों दिन, क्या बोलते हैं आजकल, 24 × 7 24×7 इमरजेंसी में भी रहता है कि 24/7 लिखा हुआ रहता है, 24 × 7 24 घंटे, और 24 घंटे सातों दिन के 24 घंटे, किसी दिन भी अवकाश नहीं है, उसका मतलब है सदा। इसी तरह वो एक चैनल भी आता है एनडीटीवी का, एनडीटीवी 24/7 अंग्रेजी का चैनल आता है, यानी वो दिन रात चलता रहता है समाचार कुछ ना कुछ जो जो भी है, सात सप्ताह पूरे 24 घंटे सातों दिन, यानी सदा। अब किसी व्यक्ति को कहें कि ये सदा क्रियाशील रहता है, तो क्या उसका आप अर्थ ये लोगे कि 24 घंटे और सातों दिन, ऐसा बोलने पर भी हम नहीं अर्थ लेंगे, उसका अभिप्राय अधिकार के अनुसार होता है। अभी सोना है, उठना है, खाना पीना है, ये तो वो करेगा ही अपना, उसके अतिरिक्त जो समय उसमें क्रियाशील रहता है। वक्ता का तात्पर्य वहां वही लिया जाएगा, आप शब्दशः जूं का तूं कि एक सेकंड भी वो रुक गया तो बोले आपका कथन तो मिथ्या है, ऐसा नहीं कह सकते ना। इसी तरह से यहां द्रव्य को क्रियावान जब कहा गया, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो सतत क्रियाशील ही रहता है, बाहर से भी, अंदर से तो क्रियाशील है, ठीक है। अब परमात्मा है, परमात्मा को भी द्रव्य कहा है, आत्मा को भी द्रव्य कहा है। अब जैसे परमाणुओं में गति होती है, प्रकृति के कार्य द्रव्यों में गति होती है, अंदर विकार होता है, परिणाम होता है, बदलाव होता है, ऐसा तो परमात्मा में नहीं होता है। वह क्रियाशील का क्या मतलब है, वो दूसरों को क्रिया दे सकता है इसलिए वो क्रियाशील है। जो दूसरों को क्रिया दे सकता है इसलिए क्रियाशील है, ये भी एक क्रियावान का मतलब होता है। एक है कि खुद की क्रिया नहीं है लेकिन उसको कोई दूसरा क्रियाशील कर सकता है, एक है कि उसमें खुद की गति है। तीन तरह से क्रिया वाला हो गया, एक तो जिसमें खुद की गति हो रही हो, जैसे कि ये पंखा चल रहा है, ये गतिशील है। एक है कि अब ये लेखनी है, ये पंखे की तरह तो अपने आप यूं चल नहीं रही है, स्वयं तो होने क्रिया करेगी है, लेकिन दूसरा कोई चलाएगा तो क्रिया करेगी, लिखेगी वैसा का वैसा, लेखनी लिखेगी, ये उसमें गति हो रही है, इस रूप में ये क्रियावान है, यानी स्वयं की क्रिया नहीं है लेकिन दूसरा कोई क्रिया दे तो ये क्रिया हो सकती है, ये दूसरा अर्थ हो गया। एक तीसरा ऐसा तत्व जो स्वयं तो गतिशील नहीं है, इधर उधर नहीं जा सकता क्योंकि वो सर्वव्यापक है परमात्मा, लेकिन वो दूसरों में क्रिया दे सकता है, इस रूप में वो क्रियावान है। तो क्रियावान का क्या अर्थ लिया जाए, ये वैशेषिक का वैसे विषय है, लेकिन इस ढंग से उनको द्रव्यों को क्रियावान कहते हैं। तो यहां की, यहां आपका जो प्रश्न है कि एक तरफ क्रियावान भी है, एक तरफ बिना क्रिया वाला भी, दोनों चीजों का समुच्चय उसमें माना जा रहा है, ये किस दृष्टि से है कि कभी किसी काल में वो क्रिया रहित होता है, किसी में क्रियावान होता है। तो इतने कहने से वैशेषिक के उस सूत्र पे आक्षेप नहीं दे सकते कि वहां तो क्रियावान लिखा है तो अक्रिय कैसे हो गया, ये समय विशेष में, काल विशेष में वो क्रियावान है तो वो क्रियावान की संज्ञा में आ गया है, ठीक है। यही प्रश्न था आपका। जो द्रव्य क्रियावान होता है, द्रव्य क्रियावान होता है, जो क्रियावान होता है, यदि क्रियावान शब्द का अर्थ आप विशिष्ट लें तब तो वो भी घट जाएगा। क्रियावान का मतलब क्रिया है जिसमें, ऐसा अगर आप अर्थ लेंगे तो जो जो क्रियावान है वो द्रव्य है, ये घट जाएगा। लेकिन क्रियावान मतलब जैसे क्रिया स्वयं क्रिया युक्त तो है, स्वयं क्रिया स्वरूप ही है वो, तो कर्म जो होता है वो तो स्वयं कर्म स्वरूप है, तो उसको अगर आप क्रियावान बोलने लगेंगे इस रूप में तो वो द्रव्य में नहीं आएगा। क्रिया वाला इस अर्थ को लेंगे तो ठीक है, जो जो भी क्रिया वाला है वो द्रव्य है। वैसे यहां पर हमें लेना ये चाहिए कि द्रव्य किसे कहते हैं, जो क्रियावान है। द्रव्य की परिभाषा उद्धृत की जा रही है, द्रव्य कैसा होता है, क्रियावान होता है, गुणवान होता है, ऐसे। तो जो भी द्रव्य है वो क्रियावान है, ये तात्पर्य हुआ। जो क्रिया है जैसे भवती ये भी क्रिया है होना, तो उसको क्रिया नहीं कहते, गति वही क्रिया है। देखिए इनका कहना है कि भवती मतलब होना, ये वस्तु यहां बस रखी है, होनापन होना भी अपने आप में एक क्रिया है, अस्ति है, इसका अस्तित्व है, विद्यमानता है, ये भी एक क्रिया है। ये व्याकरण की दृष्टि से क्रियाएं हैं, व्याकरण में यानी संस्कृत भाषा में इनको भी क्रिया के रूप में ही माना जाता है। क्रियावाची शब्द से भवति, अस्ति, भविष्यति आदि प्रयोग किए जाते हैं। वैशेषिक दर्शन, ये सूत्र और ये जो संदर्भ है ये वैशेषिक दर्शन का है। वैशेषिक दर्शन में कर्म की परिभाषा की गई विशेष, उसके अंदर उसमें उसके प्रकार बताए, उत्क्षेप, अवक्षेप, आकुंचन, प्रसार और तिर्यगमन, ऐसे पांच भेद किए। ये जितनी सारी चीजें हैं इसमें अस्थि भवती वाली बात नहीं आ रही है, ये क्रिया गति यहां पर साथ में जुड़ी हुई है, वही अर्थ यहां पर हमें लेना चाहिए, व्याकरण वाला यहां पर नहीं लेना है। व्याकरण में तो जो क्रिया नहीं होती उसको भी क्रिया कहा जाता है, उसके लिए योग दर्शन में भी जो विकल्प वृत्ति की बात कही, तिष्ठति बाणः, बाण रुक रहा है, तिष्ठति बाणः रुक रहा है। अब रुकना भी कोई क्रिया है क्या, ये क्रिया की निवृत्ति है या क्रिया है रुकना? क्रिया तो गति थी, वेग था उसमें, वो जा रहा था, वेग जा रहा था, वाहन चल रहा था, उसको तो क्रिया कहेंगे। अब वो क्रिया को छोड़ रहा है, रुक रहा है, उसको भी कोई क्रिया कहेंगे क्या? वो तो क्रिया की निवृत्ति हो रही है, फिर भी उसको व्याकरण में क्रिया कहा जाता है, प्रयोग किया जाता है, योग दर्शन में उसको विकल्प वृत्ति का है। रुकना कोई क्रिया नहीं है लेकिन फिर भी उसको क्रिया कहा जा रहा है, गति निवृत्ति है वहां, तो क्रिया की निवृत्ति हो रही है फिर भी उसको क्रिया कहा जा रहा है, तो व्याकरण वाला यहां नहीं लेंगे इस शास्त्र का। ये तांत्रिक परिभाषा कहलाती है, अपने अपने तंत्र में शास्त्र में जो परिभाषा दी गई है उसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए। सिद्धांत कह लीजिए इसको, नहीं तो अपनी तांत्रिक की परिभाषा होती है, ये हर शास्त्र की अपनी परिभाषा होती है। कर्म किसे, मैं इसको कर्म कहता हूं, उन्होंने परिभाषा दे दी। अब हमें जब जब उससे संदर्भ में हम देखेंगे तो दूसरी जगह का उठा करके नहीं लाएंगे, उसी परिभाषा को वहां घटा करके देखना होता है, क्योंकि उसने पहले से निर्धारित किया भाई मैं यहां इस कर्म शब्द का प्रयोग करूंगा तो इस अर्थ में करूंगा, वहां हमें वही लेना होता है। तो इस दृष्टि से यहां पर ऐसा नमस्ती नीचे से दूसरी पंक्ति बोलिए। संभव स्थाव शब्द विषय प्रतिज्ञा आपको प्रदेश से प्रत्यक्षानुमान प्रतिसंधान अनविशेष का स्वातंत्र्य अनुभव है, तो यहाँ पर शब्द विषय प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण विषय प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो है वो शब्द प्रमाण है, हाँ। उसका प्रतीक है, हाँ। तो जब शब्द प्रमाण जो होगा उसकी प्रतिज्ञा है, नहीं नहीं ऐसे मत देखिए। देखो एक शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण हम उसका मानते हैं जो बिल्कुल ठीक ठीक है, ऐसा पंचावयव में जो ये प्रतिज्ञा है ये सदा सत्य ही हो ऐसा नहीं होता है। आप शब्द प्रमाण के इस धर्म को, इस विशेषता को कि शब्द प्रमाण सत्य ही होता है, उसको यहां पर ना लाइए। सारे के सारी चीजें नहीं ला सकते हैं, अगर सारी चीजें जो कि तू आएंगी फिर तो शब्द प्रमाण की अलग भी आवश्यकता नहीं है। ये शब्द प्रमाण जैसा है ये शब्द प्रमाण जैसा है उतना ही इसको मानना पड़ेगा। पंचावयव के समय जो प्रतिज्ञा प्रस्तुत की जाती है वो शब्द प्रमाण के विपरीत हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको शब्द कहा जाएगा। उसने एक बात रखी है अपनी इसी रूप में बस। आप्तोपदेश के प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रतिसंधान परीक्षण किया जाने से, इसको इस पंक्ति के दो तरह से अर्थ ले सकते हैं। एक तो पंचावयव के संदर्भ में, पंचावयव के संदर्भ में आप्तोपदेश क्या है? प्रतिज्ञा। तो यहां आप्तोपदेशस्य अर्थात प्रतिज्ञायाः, प्रतिज्ञा के प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। पंचावयव में प्रत्यक्ष क्या है? उदाहरण। अनुमान क्या है? हेतु। तो पंचावयव में प्रतिज्ञा का अनुसंधान, प्रतिसंधान किससे किया जाता है? हेतु और उदाहरण से। उसको सिद्ध कैसे किया जाता है? हेतु और उदाहरण से। हेतु भी चाहिए और उदाहरण भी चाहिए, दोनों चाहिए। पंचावयव के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ क्या लेंगे? आप्तोपदेशस्य अर्थात प्रतिज्ञा का। प्रत्यक्षानुमान अभ्याम अर्थात हेतु और उदाहरण से, इन दो के द्वारा। प्रतिसंधान, प्रतिसंधान होने से। ठीक है, इसका प्रतिसंधान होने से, इसके माध्यम से वो उसको सिद्ध करता है। ठीक है, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये जो आप्तोपदेश है, प्रतिज्ञा है, ये आप्तोपदेश में आ गया, शब्द में आ गया। यद्यपि गलत हो सकती है वो बात तो मान के चलना ही, लेकिन उसने प्रयास किया, कुछ हेतु दिया, कुछ उदाहरण दिया, उससे उसको सिद्ध किया उसने। जैसे कि व्यवहार में, अब आप यहां आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाणों वाला ले लीजिए। चार प्रमाण बताए इन्होंने, उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उपमान, पांच प्रमाणों, चार प्रमाणों हुए। इसमें आप्तोपदेश की सिद्धि कैसे होती है? कोई आप्तोपदेशता किस आधार पर बोलेगा? या तो साक्षात्कृत धर्म, मतलब तो प्रत्यक्ष हुआ उसका, अथवा उसने अनुमान का प्रयोग किया, अनुमान भी एक प्रमाण है, निश्चित ज्ञान है उससे। प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर उसकी एक बुद्धि बनी, ज्ञान बना, समझ बनी, अब उसको वो दूसरों को कह रहा है, तो वो उसका कथन शब्द प्रमाण में आएगा, आप्तोपदेश में आएगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द प्रत्यक्ष और अनुमान पर आश्रित है, और यदि किसी का कथन प्रत्यक्ष और अनुमान पर आश्रित ना हो तो उस वचन को शब्द प्रमाण में नहीं लेंगे, क्योंकि उसका कथन तो वैसे ही होगा, बस कोई आधार ही नहीं है उसका, बोल दिया बस उसने कोई वाक्य, उसका कोई आधार नहीं है। तो आप्तोपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान से अनुसंधित होता है, उसके आधार पर होता है। योग दर्शन में प्रत्यक्ष की परिभाषा में और वहां व्यास भाष्य में ये बात आई है कि जो आगम प्रत्यक्ष और अनुमान से रहित है वो आगम चित्त हो जाता है। वक्ता का यदि प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं है तो वो आप्तोपदेश, वो शब्द चित्त हो जाता है, प्रमाण नहीं माना जाएगा। पर वहां एक बात और कही गई है, मान लीजिए कोई वक्ता, कोई प्रवचन करता ये कहता है कि ईश्वर है, मुक्ति है, योग साधना से मुक्ति होती है, ये वो बोल रहा है, इस आधार पे दूसरा कोई प्रश्न करे कि क्या आपने इसका प्रत्यक्ष कर लिया है, क्या आपका अनुमान सिद्ध हो गया है इसका, अगर नहीं है तो उसका वचन गलत हो जाएगा, वो आप्तोपदेश नहीं माना जाएगा। तो वहां व्यास भाष्य में बात कही है कि उस व्यक्ति का भले ही प्रत्यक्ष अनुमान न हो, लेकिन उसने जिसकी बात कही है उसका तो होना चाहिए। हम किसी की बात को उद्धृत कर रहे हैं, हम महर्षि दयानंद की बात को उद्धृत कर रहे हैं, हम वेद की बात को उद्धृत कर रहे हैं, हम दर्शन की बात को उद्धृत कर रहे हैं, हमारा प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है, हमारे प्रत्यक्ष अनुमान के न होने से वो बात गलत नहीं हो जाती। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा पर ऐसा कहा कि भाई वहां 6 गुना ऊंचा उछलता है आदमी, यहां 1 फीट उछल सकता है तो वहां 6 फीट उछल जाएगा उतनी ताकत से, गुरुत्वाकर्षण कम है वहां का। अब ये बात हमने कह दी तो पूछे ये हमने कही यानी अध्यापक ने कही कक्षा में और विद्यार्थी ने सुनी, तो विद्यार्थी देखेगा ना कि उसके लिए आप्तोपदेश है या नहीं है अध्यापक का कथन है, तो बोले क्या प्रत्यक्ष अनुमान है आपका। अध्यापक ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। अध्यापक ने बताया, अध्यापक ने बताया कि सूर्य यहां से इतने किलोमीटर दूर है, अध्यापक ने बताया पृथ्वी का क्षेत्रफल या घेरा इतना है। बच्चे के लिए विद्यार्थी के लिए क्या है ये आप्तोपदेश है, शब्द प्रमाण है क्योंकि अध्यापक ने बताया। क्या उस बोलने वाले का जो साक्षात बोल रहा है अभी अध्यापक, उसका इसमें प्रत्यक्ष अनुमान है? नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो अध्यापक बोलता है उसका प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होता है, तो उस परिभाषा के आधार पर वो आप्तोपदेश नहीं कहलाना चाहिए, ये संशय आएगा ना कि हम क्यों माने। हम जो भी बोलने वाला है उसको कहेंगे कि आपका प्रत्यक्ष अनुमान है, कहेंगे जी नहीं है, तो बोले फिर तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, फिर किसकी मानेंगे जिसका प्रत्यक्ष अनुमान होगा। पूरी दुनिया को उसी के मुख से सुनना पड़ेगा जो चंद्रमा पे जाके आया है, जिसने खोज की है, संभव नहीं है। इस बात को वहां योगदर्शन व्यास भाष्यकार ने उठाया कि ये जो अध्यापक बोल रहा है उसका नहीं है, तो वो जिसकी बात को बोल रहा है तो उसका प्रत्यक्ष या अनुमान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मूल वक्ता जो है उसका तो प्रत्यक्ष अनुमान होना चाहिए। एक वैज्ञानिक ने खोज की, फिर उसने अन्यों को पढ़ाया, फिर पुस्तकों में आया और न जाने कितनी परंपरा से 10 20 50 लोग बीच में थे तब तक हमारे पास पहुंचा, और बीच के जितने भी हैं उन्होंने किसी ने भी प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं किया। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, और हम मान रहे हैं और चल रहे हैं, हम उसको प्रमाणिक मानते हैं। हम क्यों, मूल वक्ता का प्रत्यक्ष अनुमान अवश्य होना चाहिए। यदि मूल वक्ता का भी प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं है तो वो चित हो जाएगा। तो पंचतंत्र की कथा आती है, खरगोश भागने लगा, पंचतंत्र में ही है। तो लोगों ने क्या हुआ, तो क्या है कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है, आकाश से आकाश गिरने वाला है। उसने कहा तो दूसरे भी भागने लगे, पीछे पीछे भी भागने लगे, सब भाग रहे थे। उनको भी पूछा भी क्या हुआ, बोले आकाश गिरने वाला है, भागो यहां से। जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, बहुत है। फिर पीछे कोई बुद्धिमान आया कि भाई कैसे है आकाश, क्या गिरने वाला है। उसने बोले नहीं, उसने कहा था, अगले ने कहा था। बोले आपको किसने कहा था, बोले उससे अगले ने कहा था। वो करते गए करते गए, बोले आखिर किसने कहा था मूल वो बताओ, जब आपने इतने सब कह रहे हैं एक दूसरे के अनुसार चलते जा रहे हैं, आकाश तो गिर नहीं रहा। संशय पैदा हो गया ना उनको कि भाई वास्तविकता है या नहीं है, तो पूछते अच्छा आपको किसने कहा, आपको किसने कहा। तो अंत में कहां पहुंचे, वो खरगोश के जो सबसे आगे चल रहा था। बोले आपको कैसे पता लगा कि आकाश गिरने वाला है। अगर उसको वो खरगोश बता दे कि हाँ ऐसे आकाश गिरने वाला है, तो जो बाद के वक्ता थे वो भी सही मान लिए जाएंगे। लेकिन वही खरगोश ना बता सके वो क्या है घटना, उसमें कोई पेड़ के ऊपर से फल गिर गया था, कोई हैं फल गिरा या मेघ गर्जा, जो भी कथा हो, फल ऊपर से गिरा तो उसे उसे क्या प्रतीति हुई, आकाश गिर रहा है। उसने ऐसा समझ लिया और वो भागा और उसने बोला। अब ये जो इसका ये कथन है कि आकाश गिर रहा है, ये प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से रहित है, तो ये आगम आगम नहीं कहलाएगा। तो प्रमाणों के स्तर पर भी प्रत्यक्ष और अनुमान पर आगम निर्भर करता है, ठीक है। और यहां पंचावयव में भी है उस ढंग से। तो आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात् और अनृशेष्ट स्वातंत्र अनुपपत्ते है। अनऋषि जो है, जो साक्षात्कृत धर्मा नहीं है, उसके स्वातंत्र की, उसके कथन की उपपत्ति नहीं होगी बिना इस आधार पर। स्वतंत्र का मतलब है हेतु और उदाहरण के बिना प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी, एक दृष्टि से, यहां पंचावयव की दृष्टि से, और प्रमाणों की दृष्टि से प्रत्यक्ष और अनुमान के बिना शब्द प्रमाण भी सिद्ध नहीं होगा। और पंचावयव में या व्यवहार में बहुत से लोग केवल अपनी प्रतिज्ञा बोलते हैं, हेतु उदाहरण कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं ऐसा है, कुछ ऐसा क्यों है, बस वो ऐसा है वही वही बोलते रहेंगे आप, उसको हेतु के रूप में बोलेंगे कुछ और करेंगे आप, अब कई चर्चा चलेगी आपका ध्यान जाएगा इन बातों पर, देखो ये क्या बोल रहे हैं, हेतु नहीं दिया, उदाहरण नहीं दिया, वैसे ही वो बोलता जा रहा है, वो अंडिशी का कथन वो शब्द प्रमाण में नहीं आएगा। लेकिन यदि पंचावय उसने प्रस्तुत किया है तो हम उसको मान सकते हैं इस रूप में, इतने अंश में गलत हो सकता है ये संभावना मानते हुए भी, मोटे तौर पर इसको आप्तोपदेश की तरह से प्रतिज्ञा का कथन है ऐसे। हाँ अनुमान किया जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए हेतु का अनुमान कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। हेतु नहीं, हेतु के द्वारा, हेतु जो होता है, जैसे कि हम धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान करते हैं, धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान करते हैं, ऐसे इस हेतु के द्वारा ये भी उसी तरह से है, इसको जान करके हम उसका ज्ञान करते हैं, ये अनुमान के अंतर्गत लिया गया। पूरा पूरा नहीं घटेगा, यूं तो ये पंचावयव पूरा अनुमान है सारा मिला करके, लेकिन एक अवयव में थोड़ा अधिकता से देखना हो कि भाई इसमें से किसी एक को हम अनुमान कहना चाहें तो क्या होगा, वो हेतु हेतु के ऊपर जाएगा ऐसा। रविशंकर जी ये दीजिए, जी तो अभी हमने बात करी थी शब्द प्रमाण वाली, तो हमको ये देखना ये मानना पड़ेगा कि जो इस शास्त्र में न्याय दर्शन में जो शब्द प्रमाण के बारे में लिखा गया है वो परतंत्र से गलत है, इस तरह से मान के चलना। पंचावयव में दो व्यक्तियों ने अपनी अपनी बात रखी, ठीक है, वो इसका इसने अपनी प्रतिज्ञा रखी, इसने अपनी प्रतिज्ञा रखी, इसने कहा शब्द अनित्य है, दूसरे ने कहा शब्द नित्य है, ये जो इनके है ये इनके अपने अपने सिद्धांत हैं। लेकिन आप परतंत्र सिद्धांत, वो जो सिद्धांत वाला भेद है, उसको उस रूप में यहां पर अभी ना लाएं। वहां परतंत्र सिद्धांत में तो वो एक सिद्ध बात होती है उनकी, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बातें कही गई होती है, वो अपने आप में सिद्ध बातें होती है, वो परतंत्र सिद्धांत होता है, ठीक है। यहां जो कथन है आप मोटे तौर पर कह सकते हो कि दूसरे का सिद्धांत है, दूसरे का कथन है, लेकिन वास्तव में अभी वो सिद्ध नहीं है, वो साध्य है, अभी चर्चा चल रही है। पंचावयव का प्रयोग करते हुए जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, शास्त्र या वाद चल रहा है, तो वहां दोनों प्रतिज्ञाओं को अभी सिद्ध नहीं माना जाता है, प्रस्तुत किया है, अब देखना है कि दोनों में से कौन ठीक है, तो दोनों को साध्य ही माना जाता है। इसलिए प्रतिज्ञा का क्या लक्षण है, प्रतिज्ञा का लक्षण क्या है, सत्य निर्देश है प्रतिज्ञा, साध्य का निर्देश है, सिद्ध नहीं है वो, साध्य है, अभी उसको सिद्ध करना है। उस बातचीत में उन दोनों वचनों को साध्य ही माना जाता है। बात करते करते प्रतिपक्षी ये कहने लगे, हम कहें कि ईश्वर सर्वव्यापक है, दूसरा कहने लगे अभी ये साध्य है, उससे अपने को परेशान नहीं होना है, हम कह रहे नहीं ये तो सिद्ध है, नहीं ये तो बिल्कुल सिद्ध बात है, मैं जो बात बोल रहा हूँ ये सिद्ध बात है, नहीं अभी चर्चा चल रही है, अभी साध्य के रूप में ही मान के चलेंगे। और दूसरा अगर कोई कह दे नहीं ये तो अभी साध्य कोटि में है, तो बोले हाँ ठीक है साध्य कोटि में मैं अब सिद्ध करूंगा, उस हमारे मन में भले ही सिद्ध हो, हम उसको सिद्ध मानते हो बातचीत में, तो वो साध्य ही माना जाएगा। लेकिन जो शब्द प्रमाण की परिभाषा जो पहले जो आएगी उस प्रश्न में बोलो बोलो कि जो उस वहां पे तो सिर्फ साक्षात धर्मा के बारे में लिखा हुआ है, और अभी आपने जैसे योग दर्शन का प्रमाण देकर प्रस्तुत किया कि अनुमान आपका किया, मतलब जो उपदेश है उनका किया हुआ, या फिर उनकी परंपरा में जिन्होंने भी किया हुआ है, अनुमान ही नहीं प्रत्यक्ष भी, प्रत्यक्ष भी उसका स्वयं हो साक्षात्कृत धर्मा, तो इसलिए वो कभी कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो उसको मूल वक्ता नहीं माना जाता है, यही मान को कि ये उसकी बात कह रहा है, हम किसी दूसरे की प्रमाणित बात कह रहे हैं, यानी वो वैज्ञानिक की बात कही जा रही है, हम तो केवल माध्यम बने हुए हैं, इस दृष्टि से वो साक्षात्कृत धर्मा का ही माना जाएगा। हाँ। तो ये वाली बात तो उनको योग दर्शन से निकल के आए, हाँ। यहाँ से तो सिर्फ साथ साथ के धर्म वाली बात निकल के आई, हाँ। तो इस दृष्टि से मैं ये ऐसा आ रहा हूँ दिमाग में, हाँ। कि इस दृष्टि से इनको परतंत्र सिद्धांत कह सकते हैं? नहीं नहीं, परतंत्र सिद्धांत ये नहीं है। योग दर्शन व्यास भाष्य में जो बात कही गई है उसका यहाँ भी कोई विरोध नहीं है, उसके विपरीत कोई बात यहाँ पर नहीं है। योग दर्शन में जो कहा गया वो सर्वतंत्र सिद्धांत है। योग दर्शन की जो पंक्ति मैंने उद्धृत की कि वक्ता का स्वयं का प्रत्यक्ष अनुमान ना हो, लेकिन मूल वक्ता का यदि प्रत्यक्ष अनुमान है तो इस वक्ता का भी शब्द प्रमाण माना जाएगा, ये जो कथन व्यास भाष्य में दिया गया ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। बिल्कुल घटेगा, बिल्कुल घटेगा, यहां आपको कहीं भी उसका खंडन नहीं मिलेगा। वैसी की वैसी पंक्ति यहां नहीं दी गई है, कहीं कहीं हो संकेत हो तो आ भी जाएगा, लेकिन इस तरह का उत्तरे तो वहां एकदम स्पष्ट किया, प्रश्न उठा के कर दिया गया। यहां ना कहते हुए भी हमें उसको समझ लेना है कि यहां है, तो ये परतंत्र सिद्धांत नहीं है, ये सर्वतंत्र सिद्धांत की बात है। और इसको कौन मना करेगा, आप किसी वैज्ञानिक को भी कर लो, कहीं भी ले लो, इसको तो सभी स्वीकार करेंगे, ऐसा है। तो उस प्रसंग में अब हमने पढ़ लिया है, तब उन्होंने बताया कि एक धर्म में दो विरुद्ध धर्म अगर है काल की अपेक्षा से तो उसमें वाद नहीं होगा, लेकिन हम अधिकरण सिद्धांत से निकाल सकते हैं कि ये पंक्ति दी इसलिए है क्योंकि ऐसा बाद में होता होगा, हो जाता है, हो जाता है, गलती की संभावना है, और वहां कोई अड़ सकता है कि दो विरुद्ध धर्म है, इस पर तो बात चलेगा, उसकी स्पष्टता के लिए ऐसा हो जाता है, हो सकता है, स्पष्टीकरण कर दिया उन्होंने। हाँ ठीक है, लोकेश जी 88 पृष्ठ संख्या 88 पहली पंक्ति उपसंहार का मतलब क्या हुआ? उपनय तथा और न तथा, ये दो प्रकार होता है, ये दो तरह से होता है। ये किस आधार पे होगा? तथा और न तथा कथन करेंगे क्योंकि उदाहरण अगर साधर्म से वैधर्म से दिया है तो हमें वैसा करना पड़ेगा, और हेतु भी उसी तरह से, ऐसा ऐसा नहीं है तो वो होगा, प्रस्तुत होगा। इस दृष्टि से उपनय भी दो तरह का होता है, ये बात बताई गई है बस, उसके समान। जैसे हेतु दो प्रकार का होता है साधर्म और वैधर्म से, जैसे उदाहरण साधर्म वैधर्म से दो होता है, ऐसे ये भी दो होता है। एक तो ये समानता हो गई, और ये तथा इति ये कब होगा? जब साधर्म से उदाहरण हो उसके अनुरूप ये समान होगा। ऐसा नहीं कि उदाहरण तो दे दिया है साधर्म से और उपसंहार आरंभ करने लगे न तथा इति, ऐसा नहीं कर सकते। जैसा उदाहरण है उसके अनुरूप समान अनुकूल एक जैसा हमें उपसंहार करना होगा। वैधर्म से उदाहरण है तो न तथा करना होगा। इस दृष्टि से समानता है, दो ढंग से मैंने कही। एक तो द्वैत की दृष्टि से, वहां भी द्वित्व है, द्वैत है, यहां भी द्वैत है, ठीक है, दो दो चीजें हैं, दो दो भेद हैं दोनों के, एक सामान्य समानता हो गई। दूसरा जैसा वो है वैसा ही यहां पर होगा। साधर्म से उदाहरण है तो यहां तथा ही थी, वैधर्म से है तो न तथा ही थी, ये एक समानता है कि जैसा उदाहरण वैसा ही आपको उपनय भी करना पड़ेगा, ये समानता हो गई। क्योंकि पहले यहाँ पे निगमन के उत्थान का क्रम दिया, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि निगमन की उत्थानी का नहीं है, ये पिछले सूत्र का भाष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे कैसे लग रहा है कि निगमन को संकेत करता है कि ये भी समान है, जैसे ये समान है चार लोग, ये भी निगमन भी वैसा ही है। निगमन में तो हमेशा हेतु का कथन करते हुए प्रतिज्ञा का कथन होता है, उसमें आप चाहे साधर्म से उदाहरण दो चाहे वैधर्म से दो। निगमन जो है, निगमन में कोई अंतर नहीं आएगा, आप पिछले के उदाहरण भी देख लो और आगे भी आते रहेंगे। चाहे आपने चाहे हेतु दो प्रकार का हो चाहे उदाहरण दो प्रकार के हो, और उपनय भी दो प्रकार का हो, लेकिन प्रति निगमन जो आएगा वो हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का कथन आएगा, और हेतु हमेशा साधारण में से ही होता है, ठीक है, उसमें अंतर आएगा नहीं। इसलिए इस पंक्ति को पीछे से जोड़ना ज्यादा संगत है। इनो आप जिस तरह सोच रहे हो ऐसा सोच के किसी ने यहां लिखा होगा, और ये यहां ऐसा छपा हुआ भी है, ऐसा मानते भी होंगे, लेकिन संगत वो ज्यादा है। और सुदर्शन जी वाली न्याय दर्शन में ये उसी तरह दिया हुआ है, पीछे से दिया हुआ है। बोलो संतोष जी। पृष्ठ संख्या 94 अंतिम पंक्ति। हाँ देखिए, ये जो विषय है ये किसका है? तर्क का। ये तर्क तत्व ज्ञान के लिए होता है, तत्व ज्ञान के लिए होता है। ये कैसे? तत्व ज्ञानार्थ इति उसको बोला तत्व ज्ञान विषय, विषय मतलब विषयस्य, तत्व ज्ञान का जो विषय है उसकी। अभ्यनुज्ञा का मतलब है उपपत्ति या अनुसंधान। अभ्यनुज्ञा मतलब स्वीकृति, उसको स्वीकार करना। तत्व ज्ञान का जो विषय है उसको स्वीकार करना, उसकी उपपत्ति करना, उसका अनुसंधान करना, प्राप्ति करना, ये तत्व ज्ञान विषय की अभ्यनुज्ञा। इस लक्षण से, लक्षणानुग्रहात्, इस लक्षण के अनुग्रह से, ये जो तर्क होता है ये तत्व ज्ञान के विषय की स्वीकृति करवाने के लक्षण वाला होता है। इसका इसका लक्षण है, इसी लक्षण से ही उसका अनुग्रह माना जाता है कि ये तर्क है। अनुग्रहात भावितात, इससे संपादित होने वाला, जो भावितात प्रसन्नात, जो कि त्रुटि रहित है, बिल्कुल प्रसन्न है, बाधा रहित है। अनंतर प्रमाण सामर्थ्यात, उसके बाद में प्रमाण के, भिन्न प्रमाण के सामर्थ्य से तत्वज्ञानम उपपद्यते, तत्वज्ञान उपपन्न होता है। देखो तत्वज्ञान बाद में होता है प्रमाण के द्वारा, प्रमाण से होगा, उसकी पुष्टि के लिए तर्क का प्रयोग किया जा रहा है। और वो तर्क क्या होगा? एक तो तत्वज्ञान के विषय वाला होना चाहिए, जिसका हमें तत्वज्ञान करना है उसके विषय वाला होना चाहिए, स्वाभाविक है वही तर्क हम करेंगे। और उसकी अभ्यनुज्ञा यानी उसकी स्वीकृति, उसकी सिद्धि के अनुरूप होना चाहिए, इस लक्षण वाला होना चाहिए, वो उसकी स्वीकृति करवाए। अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रहात, इससे उसकी पुष्टि होनी चाहिए उस विषय की। और ऐसा अनुग्रहात भावितात, इसके अनुग्रह से वो हुआने वाला, होने वाला चाहिए, वहां उस विषय को सिद्ध करने में, पुष्ट करने में सहायक होना चाहिए, संपादित करने वाला होना चाहिए। और किस रूप में? प्रसन्नात, बाधा रहित स्थिति में उसको सिद्ध करने वाला होना चाहिए। अगर तर्क ऐसा किया जो उलझा दे, उसी वस्तु के विषय में किया जा रहा है लेकिन ऐसा किया जा रहा है कि वो तो और बल्कि झंझट खड़ा कर दिया उसने, तो वो अब तत्व का निश्चय में प्रमाण का सहायक नहीं बनेगा, बल्कि प्रमाण की प्रस्तुति में वो संशय पैदा कर देगा। हम प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन तर्क से कुछ उल्टा सीधा हो गया है, तो वो प्रमाण भी अब हमें स्वीकार्य नहीं हो रहा है। अनेक बार ऐसा लगने लगता है ना, तर्क ऐसा हो गया तो ये तो संदेह है, और वो संदेह ऐसा पकड़ लेता है कि प्रमाण आने पर भी, शब्द प्रमाण आने पर भी स्वीकार नहीं होता है। तो ये तर्क और ऊहा कैसी होनी चाहिए? बाधा रहित होनी चाहिए, संगति आनी चाहिए परस्पर, संगति आते हुए अब ये दूसरे प्रमाण के द्वारा तत्व का, तत्व के विषय का निर्णय किया जाता है, ये उसमें सहायक होता है। तो ये इससे तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता, लेकिन ये तत्वज्ञान के लिए है। तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता सीधे सीधे, लेकिन ये तत्वज्ञान के लिए है। और तत्वज्ञान के लिए किस रूप में है? प्रमाणों की पुष्टि सहायता के लिए, के रूप में होता हुआ। तो तत्वज्ञान विषयस्य अभ्यनुज्ञा लक्षण, लक्षणानुग्रहात् भावितात् प्रसन्नात, इसके बाद में अनंतरम प्रमाण सामर्थ्या तत्वज्ञानम उत्पत्यते। तत्वज्ञान कब उत्पन्न होता है उसकी ये प्रक्रिया बताई गई। इसी रूप में ये पंक्ति इसी तरह व्याख्यात किया गया है, वो पंक्ति इसकी यानी समास और वो बड़ा जटिल सा है किस तरह से संगति है, लेकिन यही भाव समझ में आता है। सुदर्शन जी ने ऐसा ही दे रखा है। वेद प्रकाश जी पृष्ठ 96 में नीचे से दूसरी पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ तव हेतु संभवासम विमर्शम सदा निवर्तयेव उभयस्तुते। दोनों पंक्ति इसमें विमर्शम सह दिया, सह का सह का मतलब है साथ साथ। विमर्शम दोनों साथ में है, इसलिए यहां पर संभव असंभव सह के योग में तृतीया होती है, वहां पर वो प्रधान अप्रधान की बात होती है, वो यहां पर नहीं है। जैसे हम कहें राम लक्ष्मणौ सह गच्छतः, अब सह के योग में यहां तृतीया तो ना आएगी। अप्रधान में तृतीय आएगी, सहयुक्ते अप्रधाने। यहां जिस तरह से कथन किया गया, चूंकि द्वंद्व समास है, संभव असंभव या पिता पुत्र राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है, उसमें दोनों ही प्रधान रहेंगे, इसलिए सह का योग होते हुए भी वहां तृतीय नहीं देखेंगे, वो सूत्र यहां नहीं घटाना है हमारे को। संभवासंभव सह, सह संभव और असंभव दोनों के लिए, दोनों समान रूप से विद्यमान है। संभवासंभव सह साथ साथ होते हुए विमर्शम निवर्तयत, विमर्श को हटाते हैं, संशय को हटाते हैं। प्रश्न क्या था, मैं कहा था कि भाई एक जिसका संभव होता है, जो सिद्ध होता है, वही तो निर्णय में सहायक होता है, जो असंभव है, जो खंडित हो गया, वो निर्णय में सहायक थोड़ा ना होगा, ये प्रश्न था उसका। उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों विमर्श को संशय को हटाते हैं, दोनों हटाते हैं, दोनों सहयोगी हैं। उभय संभवे, उभय असंभवे तू अनिवृत्तो विमर्शः इति। यदि दोनों ही विद्यमान रहे, दोनों मतलब दोनों पक्ष जो सिद्ध है असिद्ध है, यानी दोनों पक्ष अगर विद्यमान रहेंगे तो निर्णय नहीं होगा, और दोनों ही सिद्ध नहीं हुए तो भी निर्णय नहीं होगा, नहीं होगा। कब होगा निर्णय, एक सिद्ध हो जाए और दूसरा हट जाए तब निर्णय होगा। इस दृष्टि से ये दोनों आवश्यक हैं। इसके दो तरह से अर्थ किए थे, लेकिन अभी जैसा ये वाला ले लीजिए आप, वो थोड़ा जटिल है। पंक्ति ऊपर से दूसरे परिच्छेद की दूसरी पंक्ति, पृष्ठ 96 दूसरा अनुच्छेद दूसरी पंक्ति। हाँ उद्धरति का मतलब है उद्धार करता है, अर्थात उत्तर देता है। दूसरे ने हमारे पे कोई आक्षेप किया, हमारे पे आक्षेप लगाया है, आपके हेतु में दोष है, आपके उदाहरण में दोष है, ये जो आक्षेप आता है इसका उत्तर देना, उस आक्षेप को हटाना, ये उद्धरति में आता है। एक होता है उद्धृत करना, उद्धरण देना, संदर्भ है भाई ये चीज वेद में, इस यजुर्वेद में, इस अध्याय में, ये इस मंत्र में लिखी हुई है, इस सूत्र में लिखी हुई है, योग दर्शन में इत्यादि, वो उद्धरण अलग है। ये क्या पर है, उत्थरति, उत्थरति हटा देता है उसको, निराकर होती। ठीक है सोमदेव जी, पृष्ठ 92 फिर से बोले। हाँ द्वितीय पंक्ति। हाँ व्यवस्थित हाँ जी तो ठीक है, सती सप्तमी लगेगी ना, ऐसा हो जाने पर जहां जहां व्यवस्थित है तू खलु धर्मयो साध्य सा, धर्मों के साध्य साधन भाव के जो कि दृष्टांतस्थ हैं उनमें व्यवस्थित हो जाने पर, दृष्टांतस्थे गृह्य माने दृष्टांत में स्थित गृहित होने पर, उन धर्मों के दो धर्मों के जिनमें की परस्पर साध्य साधन भाव निर्धारित हो चुका है व्यवस्थित हो चुका है, उनके दृष्टांत में गृहित हो जाने पर, दृष्टांत में मिल जाने पर, साधन भूतस्य धर्मस्य हेतुत्वेन उपादानम्, साधन भूत धर्म का हेतु के रूप में ग्रहण होता है, न साधर्म मात्र से न वैधर्म मात्र से, साधर्म वैधर्म मात्र से नहीं होता, उसका साध्य साधन भाव अगर वहां पर सिद्ध हो रहा है तो ही गृहित होता है, इतने मात्र से नहीं होता है, साधर्म मात्र से और मतलब साधर्म मात्रेण वैधर्म मात्रेण ये अर्थ लेना वहां पर। जैसे इसके लिए समझने के लिए कह लो, इनका जो पंचावयव था उसमें भी हम कुछ बातों को कर सकते हैं इस तरह से कि जो जो नहीं, परमात्मा एकदेशी है कर्ता होने से, जैसे कि कुम्हार जो कर्ता होता है वो एकदेशी होता है, तो उसमें जो प्रश्न पहले दिन भी मैंने ये बात रखी थी कि भी कर्ता होने का और एकदेशी होने का संबंध क्या है आपस में, कई जगह पे वैसे हम कोई उदाहरण खंडित नहीं कर सकते, हेतु नहीं कर सकते, लेकिन व्याप्ति में जो संबंध दिखाया जाता है कि इसका और इसका संबंध क्या है, आपस में संबंध क्या है, ऐसे कई जटिल स्थल आएंगे भाष्य में, वहां पर वो भाष्यकार यही पूछते हैं उनसे कि इसके होने से वो होना इनमें संबंध क्या है। जैसे कि मैं एक पंचावयव रखूं आपके सामने, पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि वाला है, अब वैसे हेतु क्या देते हैं, धूमत्वात् धूम्रमयत्वात्, अब उसके लिए हेतु दे दें पाषाणमयत्वात्, पत्थर वाला होने से, पर्वत में अग्नि है हेतु क्योंकि वो पत्थर वाला है, अब ये जो हेतु दे दिया गया भाई इसका इनमें परस्पर साध्य साधन भाव कहाँ है, आप सामान्य समान धर्मता सामान्य रूप से दे दी भाई, पर्वत है, पर्वत पत्थर वाला है तो है, उसका अग्नि होने से संबंध क्या है, आपस में संबंध तो होना चाहिए ना, तो इस दृष्टि से यहां पर है धर्म से हेतुत्वेन उपादानम, न साधर्म मात्रस्य न वैधर्म मात्रस्य वैधर्म मात्रेण, किंचित साधर्म से किंचित वैधर्म से नहीं होगा, अकेले साधर्म अकेले वैधर्म से नहीं होगा, पर्वतो वन्नीमा जलाभावात, ये अग्नि वाला है क्योंकि वहां जल का अभाव है, और जगह भी खंडित होता है ये, लेकिन केवल इतने में देखो आप कि ये जो हेतु यानी साधन धर्म और साध्य धर्म ले रहा है इनमें संबंध क्या है आपका, अगर कहीं ऐसा मिल भी रहा है, ऐसा मिल भी रहा है तो भाई यहां पेड़ पौधे हैं, चलो वहां तो कारण कार्य संबंध घटेगा, जहां आपस में संबंध नहीं है वहां भी इस तरह से कोई यूं ही प्रस्तुत कर सकता है हेतु के रूप में, कुछ भी उठा करके बोल देगा, तो भाई इन दोनों में संबंध क्या है ये तो बताओ पहले, क्यों आप इसको साधन धर्म मान रहे हो ये साध्य धर्म मान रहे हो, केवल वो दो साथ साथ में रह रहे हैं एक सामान्य रूप से उतने मात्र से तो ये बात सिद्ध नहीं होती, हाँ आपस में कुछ संबंध होना चाहिए, ऐसा ये नवासी प्रतिज्ञा जो होती है वो शब्द विषय वाली होती है, क्यों, क्योंकि आप्तोपदेश के प्रतिज्ञा के प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रतिसंधान किया गया होने से, सिद्ध किया गया होने से, तो वो सत्य सिद्ध हो जाती है प्रतिज्ञा जो सत्य है, तो इसलिए उसको हम शब्द प्रमाण कह सकते हैं। अनऋषिश्च स्वातंत्र अनुपपत्ति है, और जो अनऋषि है जो प्रमाण से नहीं बोल रहा है उसके स्वातंत्र की स्वतंत्र रूप से वो उसका वचन सिद्ध हो जाए वो नहीं होता, वो सिद्ध नहीं माना जाता, प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी उसकी, वो प्रतिज्ञा ही खंडित हो गई उसकी, वो प्रतिज्ञा रही ही नहीं दूसरे ढंग से, उसको हम वैसे शब्द प्रमाण नहीं मानेंगे। लेकिन पंचावयव में सामान्य रूप से जो प्रस्तुत किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है, उसको शब्द विषय मान करके उसको प्रतिज्ञा को शब्द विषय वाली मान सकते हैं, क्योंकि कथन है उसने अपना, जैसे शब्द प्रमाण में अपनी बात को कहा जाता है लिखा जाता है ऐसे यहां भी उसने प्रस्तुत किया है, बस इतने साम्य से उसको हम शब्द प्रमाण मानेंगे। रामदयालु जी पृष्ठ 98 शास्त्र और वाद में जो निर्णय होता है वो विमर्श यानी संशय रहित होता है। एक अर्थ बता रहा हूं, वैसे तो चर्चा उस दिन हमने की थी, एक सामान्य अर्थ जो समझ में आ रहा है वो क्या कहेंगे, शास्त्र में शास्त्र मतलब आप्तोपदेश होना चाहिए, उसमें संशय नहीं होता है, सीधे सीधे उसने बिल्कुल ठीक बात कही और हम स्वीकार कर लेते हैं, वहां संशय करके फिर निर्णय नहीं किया जाता है। देखो इन्होंने निर्णय के लिए क्या कहा था, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय, निर्णय के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए, विमर्श करके पक्ष और प्रतिपक्ष भी होने चाहिए और फिर अर्थ का अवधारण होना चाहिए और निर्णय होना चाहिए। तो निर्णय की सीधी सीधी परिभाषा तो क्या है, अर्थावधारणम निर्णय, अर्थ का निश्चय होना, अवधारण होना निर्णय हो गया। लेकिन इसके साथ में विशेषण क्या जोर दिए, विमृश्य, विमृश्य अर्थावधारणम निर्णय, और अविमृश्य अर्थावधारणम यदि चेत तरही निर्णय भवेत न वा, विमर्श करके संशय करके अर्थ का अवधारण करना ये निर्णय कहा गया। अर्थावधारण निर्णय इतना ही कहा गया होता तो कुछ अगली पंक्ति कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, विमृश्य, विमर्श करके। तो क्या हम इनकी इनका लक्षण ये माने कि संशय करके ही जो निर्णय किया जाता है अर्थावधारण होता है उसे ही निर्णय मानेंगे, तो वह शास्त्र में हमने पहले परीक्षा करके शास्त्र को प्रमाणित सिद्ध कर रखा है, भाई आप तो उपदेश है, वेद का वचन है, अब हम उसको पढ़ रहे हैं, अब उसमें कोई ऐसा विषय आया जिसमें ना तो हमारे को पहले पता था ना हमारा कोई संशय था, उसमें आया और हमने मान लिया और हमने निर्णय कर लिया कि हाँ ये बात ऐसी है। बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, जितनी बातें वो सीखते हैं विज्ञान की और की, उनमें सारे सारे प्रश्न उनके उठे हुए होते हैं क्या, पहले से पहले कोई चर्चा की भी होती है क्या, लेकिन उनकी समझ बनी हुई होती है कि अध्यापक जो पढ़ा रहा है इन पुस्तकों में जो है वो सारी चर्चा करके निर्णय करके लिखा गया है, वो बस उसको स्वीकारता जाता है सीधा, ठीक है। तो जब हम ये लक्षण करेंगे विमृश्य अर्थावधारणम निर्णय, अगर ये ही लक्षण मान के चलेंगे तो शास्त्र में जो हम निर्णय करते हैं शास्त्र को पढ़ के, तो वहां विमृश्य तो है नहीं, तो फिर उसको निर्णय भी नहीं कहना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि शास्त्रे विमर्श वर्जम, विमर्श से रहित होते हुए भी अर्थावधारण शास्त्र में होता है और उसको निर्णय माना जाएगा। आई बात समझ में, विमृश्य विमर्श के बिना भी, विमर्श वर्ज होते हुए भी यदि अर्थावधारण हो रहा है तो उसे भी निर्णय कहेंगे जैसे शास्त्र में और जैसे वाद में। वाद का निर्णय आ गया, अब वो निर्णय आ गया वो विमर्श वर्ज है उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जल्प और वितंडा में जो निर्णय आया है वो विमर्श वर्जम नहीं होता है। विमर्श किया था पहले और पक्ष प्रतिपक्ष का भी अवधारण किया था और निर्णय भी हो गया ये पक्ष ठीक है, लेकिन अभी भी संदेह बना हुआ है उसमें, उनको पता है कि इस पूरी चर्चा तो हुई नहीं है, ये तो हार जीत हो करके और निर्णय हो गया है। लेकिन वाद में जो निर्णय आता है अंत में, पहले तो होगा जो भी विमर्श हुआ, लेकिन अब जो निर्णय आया है वो विमर्श से रहित होगा, वो निश्चयात्मक ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो कोई पक्ष नहीं है। निर्णय तो आ गया है और बिल्कुल ठीक आ गया, ऐसा ही शास्त्र में होगा, लेकिन जल्प और वितंडा में जो निर्णय आएगा वो विमर्श वर्ज हो या आवश्यक नहीं है, विमर्श भी हो उसमें संशय फिर भी रह सकता है। ठीक है, पहले रहेगा उसका निषेध नहीं है, वाद में भी दो पक्ष होते ही हैं। इसमें इन्होंने पहले जो लिखा है ना परीक्षा विषय, तो जब हम परीक्षा कर रहे होते हैं वहां विमर्श करके पहले पक्ष प्रति पक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय और शास्त्रीय वादे च विमर्श वर्जम। और इसको दूसरे ढंग से जो व्याख्या थी वो ये भी समझ लीजिए, वो आपको अधिक संगत लगता है तो वो लगा लीजिए। अब इसको खोला नहीं है उन्होंने कि विस्तार से, जो संभावना है वो एक बता रहा हूं कि यहां वाद का मतलब, जब हम वाद को ले रहे हैं, शास्त्र का तो विषय संदेह नहीं है, वाद पे ही है संदेह। वाद शब्द से वाद को उपलक्षण मान करके यहां पर जल्प और वितंडा को भी ले लेंगे। ठीक है, वाद मतलब कथा मात्र, कोई भी जो चर्चा चल रही है उसमें, और उसमें जो भी पक्ष है दोनों को अपनी प्रतिज्ञा निश्चित है, उन्हें संदेह नहीं है। ये कह रहा है शब्द नित्य है, ये कह रहा है शब्द अनित्य, दोनों के मन में निश्चय है, ये वाद है। ये जल्प भी हो और वितंडा भी हो, जो प्रतिज्ञा कथन की गई उसमें उनको संदेह नहीं है, लेकिन दो चीजें आ चुकी, अब वो चर्चाएं चल रही हैं। एक तो ये स्थिति है, और एक है परीक्षा प्रकरण, मतलब हमें ही अभी खोज करना है कि शब्द नित्य है या अनित्य है, शब्द नित्य है या अनित्य है, ईश्वर है या नहीं है, दोनों में अंतर है। हमारे मन में क्या संदेह है, ईश्वर है या नहीं है। बात चल रहा है तो एक कह रहा है कि ईश्वर है, एक कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, दोनों संशय से रहित है अपने मन में, गलत सही कुछ भी है लेकिन दोनों अपने पक्ष में निश्चित हैं, संशय रहित हैं। लेकिन अगर कोई परीक्षा कर रहा है, जैसे वैज्ञानिक करता है, जैसे कोई अनुसंधान करने वाला है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है जो अपनी अभी खोज कर रहा है, स्वामी जी के शब्द में होता है कि गवेषणा कर रहा है, अब क्या होगा, उसके मन में एक भी पक्ष स्थिर नहीं है, अभी उसके मन में संशय है, तो वहां विमर्श कर रहा है, वो पक्ष और प्रतिपक्ष स्वयं ही कर रहा है या किसी से चर्चा कर रहा है। हमारे दोनों के मन में संदेह है कि ईश्वर है या नहीं है, और हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, भई ये तर्क है, ये युक्ति है, ये होने में तर्क है, ये न होने में तर्क है, ये प्रमाण इसमें है, इसमें नहीं है, इस प्रमाण में ये दोष आ रहा है, इसमें ये दोष नहीं है। अब ये जो सारी चर्चा चल रही है ये क्या है, परीक्षा विषय, ये भी परीक्षणीय है हमारे लिए, तब भी निर्णय आता है। और वाद में, यानी वाद जल्प वितंडा में भी निर्णय आता है, लेकिन उस समय जो प्रस्तुति होती है वो निश्चयात्मक होती है। इस ढंग से आप देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। शास्त्र यानी जो आप्तोपदेश है, हम पहले से निर्णय कर चुके हैं कि ये ठीक है, जैसे वेद के प्रति हमारे मन में अब पूरी आस्था है कि ये वेद है, शब्द प्रमाण है। अब वहां कोई नई बात हमने पढ़ी तो उसको मान लेते हैं या नहीं, बिना संशय के नहीं मानते हैं, इसका मतलब है अभी उस शब्द प्रमाण पे हमें पूरा विश्वास नहीं है। मैंने क्या पृष्ठभूमि बनाई, जब शब्द प्रमाण को हम पूरा मान चुके हैं, ये कब बनती है, थोड़ी देर बाद में, पहले बहुत संदेह होते हैं, इसको मानू या नहीं मानू, इस शब्द को, इस अध्यापक को, इस ग्रंथ को मानू या नहीं मानू, ठीक है या नहीं है, थोड़े दिन खूब प्रयास करता है, हाथ पैर मारता है, फिर देखता है कि यहां तो जहां भी संदेह करूं यहां उत्तर मिल ही जाता है, अध्यापक हो, शास्त्र हो, कुछ भी हो। तो थोड़े दिनों में क्या हमारी आदत हो जाती है, हमारा मन क्या बोलने लगता है या हम क्या सोचने लगते हैं कि यहां संदेह करके ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, वो सत्य सिद्ध हो ही जाती है बात। यहां जो जो संदेह करके मैंने किया वो सत्य ही सिद्ध हो गई, यहां किया वहां भी हो गई, वहां किया वहां भी हो गई। अब मन में क्या भाव बन जाएगा, ये जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। जब ये भाव बन जाएगा तो आप उसकी कही भी हर बात में आप टांग नहीं अड़ाओगे, ठीक है। तब ये नहीं कहोगे, हर बात में संदेह नहीं पैदा करोगे, फिर कहोगे हाँ इन्होंने कही है तो ठीक ही होगी। वो यूं की यूं अंदर उतर जाती है। पहले आप चिकित्सक को ढूंढोगे, पूछताछ के करोगे, इसने दवाई दी है ठीक है नहीं है की है, उससे दवाई दी एक बार ली दो बार ली, एक रोग में ठीक हो गए दूसरे रोग में ठीक हो गए, और उसके बाद में कभी आप जब जाओगे तब अब क्या तैयारी हो चुकी है आपके मन की कि भाई डॉक्टर चिकित्सक ठीक है इसकी दवाई से ठीक होते हैं, गए उसने दिया ली आंख बंद करके। तो जब ऐसी शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास बन जाता है तब वहां विमर्श वर्ज होता है, कोई संदेह ही नहीं होता, कहा है ये ठीक ही होगा। योग दर्शन में नहीं दिए वो, वचन को आपको संशोधित करना होगा। इन्होंने कहा योग दर्शन में जैसे संभव असंभव कोटियां दी हैं, दर्शन के ऊपर बताया गया कि संभव है असंभव विकल्प हो जाए मेरा क्या बताया, तो ठीक है। तो योग दर्शन में तो नहीं कहा गया, योग दर्शन में तो नहीं कहा गया, उसका ज्ञान और अपने उस पर विश्वास नहीं होगा। तो ठीक है, ये तो विप्रतिपत्ति होगी ना, ये तो विप्रतिपत्ति का कारण है, संशय तो होगा ही। ये व्यक्ति कह रहा है ये संभव है, दूसरा कह रहा है कि असंभव है, तो विप्रतिपत्ति हो गई, वो तो संशय रहेगा। ये इस विप्रतिपत्ति का कारण शास्त्र नहीं है। आप वहां संदेह कर रहे हो शास्त्र से संबंधित बात में, वो कब हो रहा है जब दूसरा कुछ और कह रहा है। मैं सारी परिस्थिति में कहां कह रहा हूं, जब हमें शास्त्र के विषय में पूरा विश्वास हो गया तब नहीं संदेह होगा। फिर वो यहां पर अलग अर्थ ले रहे हो कि योग दर्शन में विश्वास ना करें क्या? अगर आपके मन में विप्रतिपत्ति है, संदेह है, तो आप नहीं करोगे, आपकी दृष्टि में वो शास्त्री ही नहीं है अभी। फिर या तो आधा अधूरा शास्त्र है, संदिग्ध शास्त्र है। यहां जहां पूरा लगे कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, ये जब पूरा विश्वास हो गया तब संदेह नहीं होता है। वहां कहा और हमने स्वीकार किया, हमने माना, इस तरह की बात चलती है। हाँ, आप उसकी पुष्टि के लिए अनुमान का प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्यक्ष का प्रयोग कर सकते हैं, उसको ठीक मानते हुए चलते हैं, हम उसकी पुष्टि करते हैं अन्य प्रमाणों से, उसका निषेध नहीं है, उससे और दृढ़ हो जाता है वो शब्द प्रमाण, लेकिन उसमें हम संदेह नहीं करते। ऐसी स्थिति के लिए यहां पर कहेगा, अर्थात ये इससे केवल एक ही बात समझो आप कि हर निर्णय में विमर्श ये आवश्यक नहीं होता है। कुछ निर्णय ऐसे भी होते हैं जहां विमर्श नहीं होते, बिना विमर्श के भी होते हैं, बिना संशय के भी बस सीधे निर्णय होते हैं। निर्णय के साथ में विमर्श की को अन्वय व्यतिरेक से मत लगा लेना कि जहां जहां विमर्श होगा वहीं वहीं निर्णय होगा, जहां जहां निर्णय होगा वहां वहां विमर्श अवश्य होगा, ये मत लगा लेना। उसका ये अपवाद बता रहे हैं, ये अपवाद बता रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि शास्त्र और इसमें तो संशय होगा ही नहीं, वाद में तो संशय होगा ही नहीं, तो अगर यहां कोई संदेह आप उसका अपवाद देख रहे हो, ये खुद अपवाद रूप में कथन किया जा रहा है कि ये इन जगहों पर ऐसे स्थल आपको मिलेंगे जहां बिना विमर्श के भी निर्णय होता है। आपको क्या ये स्वीकार्य है कि बिना विमर्श के भी निर्णय होता है? होता है, कहां होता है, कहां होता है, है? प्रत्यक्ष होने पर नहीं होता है ना, प्रत्यक्ष में भी हो गया उसमें, ठीक है। और अब मैं कहने लगूं प्रत्यक्ष में संशय नहीं होता है, उपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से प्रत्यक्ष में संशय नहीं होता है क्या? तो आपने तो कहा वो इसके, सुनो, इतने आधार पर मैं आपकी बात को खंडित करने लगूं ये गलत है, क्योंकि आपका कथन ठीक है प्रत्यक्ष में संशय नहीं होता है, जो बिल्कुल ठीक प्रत्यक्ष हो गया वो उतने अंश में ठीक है। मैं अभी आपकी शैली से चल रहा था, आप कैसे चल रहे थे, प्रतिक्रियात्मक होता है ना, कहां मिले उसको खंडन करने में लगे, ऐसा दिमाग होता है ना, तो मैं आपको खंडित करने लगूं तो उचित नहीं है ना, क्योंकि आपका अभिप्राय यह है कि जब प्रत्यक्ष होता है वहां निर्णय होता है। आप ये अनिवार्यता नहीं करें कि प्रत्यक्ष है तो वहां निर्णय हो ही जाता है, संशय रहित ही होता है। प्रत्यक्ष में संशय रहित होता है, ये बात कहीं ना कहीं घट रही है ना, तो बस उतना आपका उदाहरण ठीक है, उतने में मान्य। आपके उदाहरण को, आपके कथन को मैं खंडित नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे ही शास्त्र में और वाद में बिना विमर्श के निर्णय होता है ना, बस उतना स्वीकार है। अब उसको आप अपवाद ला करके खंडित मत करो, इतने अंश में ले लो, हो गया। और कौन आत्मन जी पूछ रहे थे? पृष्ठ संख्या 92 अंकित हो गई है। इसमें जो नीचे आया साथ में साधर्म में मात्र का मतलब किंचित साधर्म से नहीं समझ लेना, किंचित वैधर्म से नहीं समझ लेना। धुएं और उसको भी छोड़ो, आपको पंक्ति में कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ, इसका ये कितने किसके लिए करें, होगा कैसा कि साध्य साधन भाव उनमें व्यवस्थित होना चाहिए, साध्य साधन भाव उनमें व्यवस्थित होना चाहिए, उसको दृष्टांत में गृहित होना चाहिए, इतने पे ये बनेंगे नहीं तब साधन धर्म कह सकते हैं उसको, हेतु को। कुछ थोड़ी सी समानता है उसके आधार पे कह लिया, कुछ थोड़ी सी असमानता है उसके आधार पे हम साध्य साधन भाव कहने लगे। जैसे कि शब्द के विषय में कल चर्चा हो रही थी कि शब्द को नित्य मान लिया किसी ने, क्यों? स्पर्श गुण वाला ना होने से। जो स्पर्श गुण वाले नहीं होते हैं वो नित्य होते हैं, जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा, ठीक है। ये कुछ साधन में देख लिया इसने, कुछ साधन में से उसको साधन रूप में प्रस्तुत कर दें, ये नहीं चलेगा। समानता कहां देखेंगे हम, दृष्टांत में देखेंगे, साध्य में देखेंगे, उसमें थोड़ी सी समानता देख करके और हम वहां पर कुछ व्याप्ति निकाल लें, करने लग जाएं, वो नहीं चलेगा। उनमें साध्य साधन भाव भी बनना चाहिए, कारण कार्य संबंध कुछ आपस में बनना चाहिए, ऐसा संबंध बनना चाहिए, उसके लिए कह रहे हैं। केवल सावधानी करें कि नहीं तो थोड़ा सा लेते ही हम उसको साधन यानी हेतु धर्म के रूप में प्रस्तुत कर दें, साधन धर्म के रूप में प्रस्तुत कर दें, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा विपरीत हुआ और हम उसको विपरीत करने लग जाएं, ऐसा नहीं करना। हो गया आपका? उस उदाहरण को छोड़ दो, अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसको रहने दो अभी। साधन थोड़ी सी समानता क्या है कि पर्वत अग्नि वाला है, हेतु पत्थर वाला होने से, तो ये उसमें समानता है ना, पत्थर वाला है या नहीं वो पर्वत, वो पत्थर पर्वत पत्थर वाला है या नहीं है? नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। इस तरह से हेतु नहीं बनाया जा सकता, पक्ष में वो मिल रहा है थोड़ी सी समानता, इतने मात्र से नहीं बन सकता। इन्होंने कुछ खोला नहीं है इसको, ये तो बनाया हुआ उदाहरण है। आपको उदाहरण अगर नहीं लगता है, संगत नहीं लगता है, तो उसको हटा दो, दूसरा कोई उदाहरण हो तो वो देख सकते हैं। हाँ श्रुति देवी, ऐसा संगत लग सकता है तो यदि बोलिए साहचर्य मात्र होने से नहीं है, जैसे पर्वत अग्नि वाला है और पत्थर वाला भी है, दोनों का साहचर्य तो है, साध्य साधक भाव नहीं है, ऐसा कहने से शायद वो साधर में जो है वो तो पर्वत और पत्थर का है, अग्नि के साथ तो उसका कुछ है ही नहीं। वैसे भी सिद्ध तो हम अग्नि को कर रहे हैं, केवल समानता उसमें देख के इस तरह से ये होता हल्का है, हमें स्वीकार नहीं होगा ये हेतु कभी भी, हमें लगेगा कि ये कोई प्रयोग ही नहीं करेगा। ये तो एक बहुत मोटा उदाहरण दिया, लेकिन कई सूक्ष्म चीजों में हम ऐसे ही उदाहरण दे जाते हैं बिल्कुल अटपटे, ऐसा प्रस्तुति हो जाती है। कभी भी कोई व्यवहारिक जीवंत तो कोई उदाहरण भी आएगा, हम चल रहेंगे ना कहीं आप में से जैसे कल आ भी गया कौन उस ढंग से, वो चलो वो भी एक आप ले लो, लेकिन ऐसा बहुत बार हो जाता है जाने अनजाने, हमें तो ठीक लग रहा होता है, हमें पता नहीं होता कि ये ठीक नहीं है, ऐसा प्रयोग हो जाता है। हम दयालु जी जो हेतु का और साधन का संबंध होता है, वो कितने प्रकार का संबंध है? कारण कार्य का संबंध है, साहचर्य का संबंध है, साहचर्य संबंध भी है, कारण कार्य संबंध भी है, अविनाभाव संबंध है, जोड़ सकते हैं। हाँ, एक द्रव्य में ही दो गुणों का नित्य रहना जहां जहां है, जैसे जो जो स्पर्श वाला होता है वो रूपवान होता है, हालांकि स्पर्श का और रूप का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन रचना नहीं, उल्टा बोल गया मैं, जो जो रूपवान होता है वो स्पर्श वाला भी होता है। हाँ, ये नहीं है, मतलब ये समव्याप्ति नहीं है, विषम व्याप्ति है। जो जो स्पर्श वाला होता है वो रूपवान होता है, ऐसा नहीं, जो जो रूपवान होता है वो स्पर्श वाला होता है, ठीक है, जो जो रूपवान होता है उस वो स्पर्श वाला होता है। ये भी चर्चा बीच में आएगी, वैशेषिक में भी आती है, यहां भी बीच में कई जगह आ सकती है ये इस तरह से। तो ये जो आपस में संबंध है, ये साहचर्य अविनाभाव है, ये ऐसा ही मिलता है, जबकि रूप गुण स्पर्श गुण का कारण नहीं है कि रूप के कारण से स्पर्श उत्पन्न हो रहा हो और हम कहें कि जो जो रूप वाला है वो स्पर्श वाला भी होगा। आपस में कारण कार्य संबंध नहीं है इनमें, लेकिन रचनागत है, क्योंकि वायु के बाद में अग्नि उत्पत्ति की मानी जाती है, तो अग्नि में वायु का भी धर्म आएगा तो स्पर्श वाला भी होगा। एक उन्होंने साहचर्य नियम देखा आपस में, कारण कार्य संबंध भले ही ना हो उसमें, अनेक जगह कारण कार्य संबंध भी होगा, ऐसा ही देखा जाता है, ऐसा ही होता है। इसकी अलग से कोई व्याख्या नहीं की गई भी कौन कौन से हो सकते हैं, कहीं आएगा तो देखेंगे। ठीक है, बहुत हो गया, मैं भी पूछूं कुछ आपसे है, फिर नया पाठ भी चलाना है ना, दो दिन तो हमने इसमें हो गए। बोलो कौन सा कर्ता वाला, उसको अभी रहने दो, थोड़ा विचाराधीन रख लो और आगे कभी चर्चा चल जाएगी। और उसमें कोई ऐसा संबंध नहीं है ना, वो तो प्रश्न उस दिन पहले भी उठाया ही था कि कर्ता कर्तृत्व का और एकदेशी का इसमें कोई संबंध नहीं है, कि कर्ता व्यापक हो तो कर्ता नहीं रह पाएगा, कि कर्ता वो ही होगा जो एकदेशी होगा। उसमें थोड़े तर्क तो थे कि भाई हम किसी चीज को बनाते हैं तो उससे पृथक ही होता है, वो अलग ही होता है, ये स्थूल चीजों के लिए है, लेकिन सूक्ष्म के लिए अंदर रहते हुए भी बना सकता है, कुछ चीजें बाहर से नहीं बन सकती, अंदर जाना आवश्यक है। तो जो ये सृष्टि की रचना हुई है उसके अंदर भी उसका होना विद्यमान है, विद्यमान होना आवश्यक है, नहीं तो वो बना नहीं सकता। दो तरह से चीजें बनती है, बाहर से और एक अंदर से भी, तो अंदर से अंदर वाली चीज को वहां होना जरूरी है। और यूं तो कोई कहने जो जो करता होता है वह साकार होता है, रूपवान होता है, जैसे कुमार परमात्मा भी करता है, इसलिए वो भी साकार और रूपवान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप जोड़ते जाओ तो उसमें यही होता है, भी ये आवश्यक नहीं है ये दोनों में संबंध की ऐसा होना ही चाहिए, बल्कि इन चीजों को बनाने के लिए यदि साकार ही हो तो वो अंदर की चीज नहीं बना पाएगा, उसके लिए अंदर भी जो बना रहा है उसके लिए तो उसको निराकार ही होना चाहिए, वहां व्याप्त भी होना चाहिए, तो वो हम तर्क युक्तियों का प्रयोग करके उसको ढीला कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं। देखिए थोड़ा आगे का नया पाठ, पहले अध्याय का द्वितीय अनेक। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय। क्या बचा है, वाद जल्ब वितंडा हित्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, अभी बचे हुए हैं, ये हमारे आगे हो जाएंगे। तो अब आया तो कहा भाष्यकार ने कहा शुरू में भूमिका, तीसरा कथा भवंती, तीन तरह की कथाएं होती हैं। कथा का मतलब कथ धातु जो होती है वो वाक्य प्रबंधे, कथ वाक्य प्रबंधे, वाक्यों का प्रबंध यानी विशेष प्रकार से नियोजन। हम कोई कथा वार्ता करते हैं तो वाक्य एक दूसरे से संबद्ध किसी विषय से जुड़े हुए व्यवस्थित ढंग से कुछ आते हैं, चाहे कहानी भी आप ले लो, कहानी में भी संबद्ध होते हैं, वाक्यों का संबंध होता है आपस में, या वैसे हम जो चर्चा कर रहे होते हैं उसमें भी होता है। तो तीन तरह की कथाएं होती हैं, कौन कौन सी, वादो वो कर लेना, जल्पो वितंडा च इति, वाद जल्प और वितंडा ये तीनों कथा कहलाएंगे। तासाम उनमें से वाद क्या है वो पहला सूत्र बता रहे हैं, सूत्र है प्रमाण तर्क साधनोपालंभः सिद्धांता विरुद्धः पंचावयवोपपन्नः, व की जगह प कर लेना, वोपपन्नः पंचावयव उपपन्नः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। वाद किसे कहते हैं तो उसका मुख्य लक्षण तो है पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करना ये वाद होता है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए, एक ही होगा तो वाद नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए, न वाद चलेगा न जल्प चलेगी न वितंडा चलेगी यदि केवल एक ही पक्ष होगा। तो तीनों के लिए यहां तो वाद का ही कहा जा रहा है लेकिन वो आगे भी लगेगा, पक्ष और विपक्ष इन दो का होना आवश्यक है तभी कथा चलेगी, वाद जल्प वितंडा चलेंगे। ले वो कैसा होना चाहिए उसके लिए विशेषण बताए, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, इसमें साधन और उपालंभ होगा, साधन माने सिद्ध करना, विजय होना किसी का, और उपालंभ मतलब खंडन करना, प्रतिषेध करना, साधन उपालंभ भी चलेगा लेकिन वो साधन और उपालंभ कैसे होगा, प्रमाण और तर्क से चलेगा, प्रमाण भी और तर्क भी दोनों को लिया है। इस बात को उन्होंने वहां पहले भी उद्धृत किया था कि तर्क को अलग से क्यों कहा, क्योंकि बाद में प्रमाण से अतिरिक्त तर्क को पढ़ा गया है। तो ये जो साधन और उपालंब है ये प्रमाण और तर्क से चलना चाहिए, बिना प्रमाण और तर्क के चलेगा वो बाद में नहीं आएगा, पक्ष प्रतिपक्ष रहेंगे लेकिन वो प्रमाण और तर्क से युक्त होने चाहिए तो बात कहलाएंगे। दूसरी बात है नहीं, तर्क को प्रमाण से भिन्न कहा गया है और यहां प्रमाण से भिन्न पढ़ा गया है इसको। आगे देखिए सिद्धांता विरुद्ध, जो जिसने प्रस्तुत किया है प्रतिज्ञा के रूप में उससे वो विपरीत नहीं होना चाहिए, यहां सिद्धांत का मतलब वो अंतिम तत्व नहीं है, अंतिम तत्व जो सत्य है उसके विपरीत भी कोई प्रतिज्ञा कर सकता है और उसको चला सकता है, ठीक है, वाद में सब में होगा ये, क्योंकि तो पक्ष और प्रतिपक्ष है तो दोनों में विरोध तो है ही, तभी तो पक्ष प्रतिपक्ष बने हैं, और विरुद्ध है तो दोनों तो सत्य हो नहीं सकते, दो बातें कही गई हैं तो कितनी संभावनाएं बनती हैं उसमें, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, दो पक्ष और विपक्ष हैं, सही और गलत की दृष्टि से कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, चार। तेजेंद्र जी कौन कौन सी, पहला गलत हो, पहला गलत हो, दूसरा ठीक हो, दूसरा ठीक हो, दूसरा पहला गलत हो, उसी बात को पहला गलत हो दूसरा सही हो एक बात हुई, और दूसरा है दूसरा सही हो और पहला गलत हो इसको पलटो ना, आपने पक्ष विपक्ष तो कर दिया, पहले उसको बोला लेकिन बात तो वही हो गई, आप जो कहना चाह रहे हो आपके मन में है लेकिन कह नहीं पाए उसको, फिर से बोल लो, पहला ठीक हो दूसरा गलत हो, दूसरा गलत, अब आगे दूसरा ठीक हो, हाँ ठीक है पहला गलत हो, ठीक है दो हो गए, दोनों गलत हो, दोनों गलत हो, तीन ही हुए है तो बोलो क्यों नहीं हो सकते दोनों ठीक हो होंगे कौन से ये नहीं कह रहे हैं अपन। कई बार दो बातें होती है दोनों ठीक हो सकती हैं। कभी अगर ऐसी हैं दोनों बातें रख दी हो यूं ही हाँ है दोनों से सही लेकिन आपस में झगड़ रहे हैं कि ये ऐसा ही है ऐसा भाई दोनों ही बातें ठीक हैं आपकी संभावना कौन सा होगा वो एक अलग बात है लेकिन मुख्य संभावना अगर दोनों बिल्कुल विरुद्ध हैं दोनों विरुद्ध हैं तो दोनों में से या तो कोई एक ठीक होगा और या दोनों गलत होंगे। जो परस्पर विरुद्ध है आप ठीक कह रहे हो जो परस्पर विरुद्ध है बिल्कुल वो दोनों ठीक नहीं हो सकते। दोनों में से या तो कोई सा एक ठीक होगा या तो दोनों गलत भी हो सकते हैं ठीक है दोनों भी गलत हो सकते हैं ना नहीं। कई बार ऐसे कथन आ जाते हैं एक कह रहा है ईश्वर एकदेशी है और दो दो विपरीत कथन हो सकते हैं। कोई इसका उदाहरण देखना पड़ेगा कि जो जिसमें है नहीं एकदेशी साकार ना किसी चीज के लिए हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है उनके लिए एक ने कहा कि भाई ये भारतीय है उसने कहा नहीं ये पाकिस्तानी है ठीक है वो था बांग्लादेश का। अब ये लड़ रहे हैं कि ये भारतीय है या पाकिस्तानी है सिद्ध कर रहे हैं दोनों तो दोनों के दोनों कथन गलत हो सकते हैं ना। तो यही तो आप पूछ रहे थे कि दोनों गलत कैसे हो सकते नहीं या तो दोनों में से कोई एक ठीक होगा कहीं कहीं पर कहीं सब जगह थोड़ा ना कह रहा हूं भाई किसी जगह पे ये चीज ठीक हो सकता है दूसरा गलत हो सकता है कहीं ये ठीक हो सकता है ये गलत हो सकता है। कहीं भी जो दो पक्ष हैं उनमें से या तो कोई एक ठीक होगा और या दोनों परस्पर विरुद्ध जो हों ये ध्यान देना जहां परस्पर अत्यंत विरुद्ध है यानी दोनों तो ठीक हो नहीं सकते वहां पर तो जहां अत्यंत विरुद्ध है या तो दोनों में से कोई एक ठीक होगा या दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो दोनों भी गलत हो सकते हैं वो आप पूछ रहे थे ना कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है दोनों तो गलत हो ही नहीं सकते कोई ना कोई तो एक ठीक होगा तो कुछ स्थल ऐसे हो सकते हैं। तो सिद्धांता विरुद्ध का मतलब है जिसने जो कहा है उसके विपरीत वो नहीं कहे अपनी ही बात के जो उसने प्रस्तुत किया है प्रतिज्ञा में उसके विपरीत नहीं होना चाहिए सिद्धांत से अपने सिद्धांत से अविरुद्ध होना चाहिए। पंचावयवो उपपन्नः पांच अवयवों से उपपन्न युक्त होना चाहिए ये जो पंचावयव अनुमान है यदि अनुमान चल रहा है तो पंचावयव भी होने चाहिए ऐसा जो पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह है उसे वाद कहते हैं। आप पढ़ करके आए हैं पहले अच्छी बात है आएगी भाष्यकार खुद कह रहे हैं इस बात को देखिए अब कह रहे हैं एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ प्रत्यनीक भावात् एक ही अधिकरण में स्थित जो विरुद्ध धर्म है वो पक्ष प्रतिपक्ष बनते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष बनता है क्या है इसके बात को बता रहे हैं एक ही अधिकरण में दो विरुद्ध धर्म हो तो पक्ष प्रतिपक्ष बनेगा यदि अधिकरण भेद हो और विरुद्ध धर्म हो तो पक्ष प्रतिपक्ष नहीं बनेगा। वो कहे कि ये इसका चश्मे का कवर ये भूरे रंग का है लेकिन लेखनी नीले रंग की है दो विरुद्ध धर्म है लेकिन भिन्न अधिकरण में स्थित है अब कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं बन सकता। यहां पर पहले ही पहचान कर लेनी चाहिए कि एक अधिकरण में दो विरुद्ध धर्म कहे जा रहे हों तो पक्ष प्रतिपक्ष बनेगा। क्यों हेतु दिया प्रत्यनीक भावात् परस्पर विरोधी होने से क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष परस्पर विरोधी होने ही चाहिए वो विरुद्धता तब होगी जब एक अधिकरण में दो विरुद्ध धर्म होंगे। उदाहरण दिया अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा इति आत्मा है एक ने कहा दूसरे ने कहा आत्मा नहीं है तो एक अधिकरण क्या हुआ यहां आत्मा और दो भिन्न धर्म कौन से हुए होना और ना होना अस्ति और नास्ति ये परस्पर विरुद्ध है तो नहीं होना नहीं हो सकता और नहीं है तो होना नहीं हो सकता। नानाधिकरण स्थो विरुद्ध न पक्ष प्रतिपक्ष, भिन्न भिन्न अधिकरण में अगर विरुद्ध धर्म है तो ये पक्ष प्रतिपक्ष नहीं बनेगा। यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धि रीति, एक ने कहा आत्मा नित्य है, दूसरे ने कहा बुद्धि अनित्य है, तो दो विरुद्ध धर्म है ना, नित्य और अनित्य, किंतु अधिकरण अलग अलग है, एक आत्मा के बारे में कह रहा है एक बुद्धि के बारे में। अब ये पक्ष प्रतिपक्ष कभी नहीं बनेंगे। परिग्रहो, परिग्रह शब्द का अर्थ खोल रहे हैं, परिग्रहो अभ्युपगम व्यवस्था, स्वीकार करने की व्यवस्था, इसने ये माना इसने ये माना, इसने इसी को ही माना इसने इसी को ही माना, अपनी अपनी प्रतिज्ञा का स्वीकार करना कि हम ये मानते हैं, ये कथन करना पड़ता है, मेरा सिद्धांत ये है, मेरी प्रतिज्ञा ये है, इसने ये स्वीकारा उसने वो स्वीकारा, इसे कहते हैं परिग्रह। तो सो अयम पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, ये पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह वाद है, ये वाद की मूल परिभाषा हुई, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, ये मूल बात हुई। तस्य विशेषणम्, अब उस वाद के विशेषण बताएं, क्या प्रमाण तर्क साधनो उपालंभ, प्रमाण और तर्क से जहां साधन और उपालंभ किया जाता है, इसी को खोल रहे हैं, प्रमाण ही तर्केण च साधनम उपालंभश्च यस्मिन क्रियते इति, जिसमें ये किया जाता है। अब साधन और उपालंभ क्या है, उसको खोल दिया, साधनम स्थापना, अपने पक्ष की स्थापना, और उपालंभ प्रतिषेध, दूसरे का प्रतिषेध। तौ तो साधनोपालंभ उभयोरपि पक्षयोर व्यतिशक्त अनुबद्ध च यावत एको निवृत्त एकतरो व्यवस्थित इति, अल्प विराम, निवृत्तस्य उपालंबो व्यवस्थितस्य साधनम इति। ये जो साधन और उपालंब हैं, ये कब तक चलते हैं, तो तौ साधनोपालंबो उभयोरपि पक्षयोर, दोनों ही पक्षों में, जो कि व्यतिशक्त जुड़े हुए हैं, विपरीत ढंग से जुड़े हुए हैं, अनुबद्ध एक दूसरे से अनुबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, कब तक, यावत एको निवृत्त, जब तक एक निवृत्त नहीं हो जाता, एक तरो व्यवस्थित है और एक निश्चित नहीं हो जाता है, तब तक ये चलते रहेंगे। ये दो साधन और उपालंब कब तक कर चलते रहेंगे, जब तक एक हट नहीं जाता और एक रह नहीं जाता। इस प्रकार निवृत्तस्य उपालंबो व्यवस्थितस्य साधनम इति, जो निवृत्त हो गया उसका तो उपालंब हो गया यानी खंडन हो गया, और व्यवस्थित है उसका साधन यानी जय हो गई, जय और पराजय अर्थ लेना यहाँ पर, ठीक। हाँ, साधन मतलब स्थापना, पहले स्थापना को साधन, एक ही बात है ना, कभी आपको स्थापना शब्द प्रयोग किया, अभी स्थापना किसे कहते हैं, तो साधनम, उसको आगे पीछे कर लो कोई बात नहीं है, पहले भी तो साधन शब्द ही था, उसी को तो स्थापना कहा था इन्होंने, साधन को स्थापना शब्द से कहा था ना, 95 में स्थापना साधनम, ठीक है, प्रतिषेध है उपालंब, बिल्कुल वही बात यहाँ कही गई है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। ओ Thank you.